बात करने के बाद शिवाय पानी के कमरे की तरफ चला गया। शिवाय कमरे के बाहर खड़ा था और उसे पानी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब तो शिवाय का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो पानी को कोई मजबूर कर रहा है। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश बोला, तो फिर अब क्या करें? शिवाय बोला, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि क्या करें। दिव्यांश ने कहा, देख ऋषि वैसे ही बहुत परेशान है, एक काम करते हैं अजय और रॉय का घर का पता लगाते हैं, आज रात चलते हैं और उसका किस्सा वहीं खत्म कर देते हैं, क्या बोलता है? शिवाय बोला, तुझे हर काम में शॉर्टकट क्यों पसंद है? हम जाएंगे अजय को मार कर आ जाएंगे और ये बहुत आसान है। तुझे लगता है कि अजय और रॉय बिना सोचे समझे हम पर अटैक करने लगा? अभी तक हम बानी के पापा का पता नहीं कर पाए तो अजय का कहां से करेंगे? चलो मान भी लेते हैं कि हमने अजय का पता कर भी लिया, तो तुझे लगता है कि वो ऐसे ही खाली गार्डन में कच्चे में बैठा होगा और हम जाएंगे उसे शूट कर आ जाएंगे? भाई दुनिया भर की सिक्योरिटी होगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। दिव्यांश बोला, तो सोचता रहे, इस सोच सोच के चक्कर में तू चार जिंदगियां बर्बाद कर देगा। शिवाय बोला, अरे चार नहीं तीन, मीरा को तो पता भी नहीं है कि क्रिश उससे प्यार करता है। कहां मीरा सीधी सादी प्यारी सी और कहां ये क्रिश एक नंबर का हरामी। यार वो सब छोड़ो, जब तक हमें बानी के पापा का पता नहीं चल जाता तब तक तो इस शादी के नाटक को जारी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके दिमाग से अभी भी कार्तिक का ख्याल उतर नहीं रहा था। सच में अभिमान के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कार्तिक के चिता को अग्नि देगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव करते हुए कहा, क्या इन्फॉर्मेशन है? सामने से आवाज आई, सर कार्तिक जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की भी कार्तिक से प्यार करती थी, मतलब वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसके कॉलेज में भी पता किया है, वो लड़की बहुत शांत स्वभाव की और मासूम थी, बस एक लड़के से बात करती थी और वो था कार्तिक, बाकी किसी से नहीं। सर मुझे नहीं लगता कि कार्तिक के मरने के पीछे उस लड़की का हाथ हो सकता है। अभिमान बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसकी दादी और बहन के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ कि जिस लड़की से कार्तिक प्यार करता था उसी लड़की की वजह से उसने सुसाइड किया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है वो लड़की भी कार्तिक से प्यार करती थी, और सर मैंने सुना है कि उस लड़की ने कार्तिक के लिए अपनी जिंदगी भी डेडिकेट कर दी। अभिमान बोला, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सही से इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तुम कहना चाहते हो कि कार्तिक की दादी और कनिका झूठ बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं एक बार फिर चेक करता हूँ। अभिमान ने गहरी सांस ली और बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि कार्तिक ने जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की भी कार्तिक से प्यार करती थी, तो कार्तिक के मरने की कोई तो वजह होगी। तुम उस लड़की से मिलो और कार्तिक की सुसाइड की वजह पूछो, और एक और बात का पता करो, जब कार्तिक मरा था तो वो लड़की कहाँ थी? कार्तिक से मिलने क्यों नहीं आई? मैंने तो वहाँ किसी लड़की को नहीं देखा जो कार्तिक के लिए इतना रो रही हो, सिवाय कनिका और दादी के। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा। अभिमान ने कहा, उस लड़की का नाम क्या है जिसे कार्तिक प्यार करता था? दूसरी तरफ से आवाज आई, वामिका चतुर्वेदी। अभिमान बोला, वामिका चतुर्वेदी, इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो करो, और मुझे कार्तिक के मरने का सही रीजन पता करके बताओ। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर आराध्या पर गई जो दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। आराध्या अंदर आई, अभिमान को नहीं पता था आराध्या ने कितना सुना और कितना नहीं, लेकिन वो ये सब आराध्या को नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आराध्या किसी बात से परेशान हो जाए। आराध्या थोड़ा आगे आई और अभिमान को देखकर बोली, कौन है वामिका चतुर्वेदी? अभिमान बोला, है कोई, वो सब छोड़ो, तुमने ठीक से खाना खाया? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो अभिमान के पास ही बैठ गई। फिर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, अभिमान जब से उदयपुर से आए हो कोई कोई से रहते हो, चाहो तो मुझे बता सकते हो क्या हुआ? हम दोनों के बीच पति पत्नी का न सही लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता तो है। ये सुनते ही अभिमान से अब रहा नहीं गया, उसने आराध्या को गले लगा लिया। वैसे भी उसे किसी सपोर्ट की जरूरत थी जो उसे मिल नहीं रहा था। इस वक्त शायद वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया और इसलिए उसने आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या ने भी अपनी पकड़ कस दी और अभिमान की कमर को हल्का हल्का रब करते हुए बोली, क्या हुआ अभिमान, कोई प्रॉब्लम है? देखो बड़ी माँ कहती है अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो सबको बता देना चाहिए, प्रॉब्लम कम हो जाती है। वो कहते हैं ना, दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। अभिमान कुछ बोला नहीं, चुपचाप आराध्या को ऐसे ही गले लगाकर बैठा रहा। करीब 20 मिनट बाद आराध्या बेड से टेक लगाकर बैठी थी और अभिमान ने पहली बार अपना सिर आराध्या की गोद में रखा हुआ था। आराध्या अभिमान के बालों को सहलाती हुई बोली, कुछ बताओगे भी या ऐसे ही आंखें बंद किए लेटे रहोगे? अभिमान बोला, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, उसकी डेथ हो गई। ये सुनते ही आराध्या के हाथ रुक गए, उसे भी अब दुख हो रहा था। हालांकि वो कभी कार्तिक से मिली नहीं थी लेकिन अभिमान परेशान था इसलिए वो भी परेशान थी। अब आराध्या ने कुछ नहीं पूछा, शायद वो बहुत कुछ समझ गई थी। वो फिर से अभिमान के बालों को सहलाती हुई बोली, आना जाना हमारे हाथ में नहीं होता, भगवान ने जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतना ही जीता है। अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या अभिमान के बालों को सहलाती रही और थोड़ी देर बाद अभिमान सो गया। आराध्या ने धीरे से अभिमान का सिर तकिए पर रखा, फिर उतरकर उसके शूज खोले क्योंकि जब से अभिमान आया था वो फ्रेश भी नहीं हुआ था, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। फिर आराध्या ने अभिमान को हल्का सा ब्लैंकेट से कवर कर दिया और जैसे ही सोफे की तरफ जाने को हुई, अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। आराध्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि अभिमान क्या चाहता है। अभिमान के अंदर उठने की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर उसने धीरे से नींद में कहा, तुम भी यहीं सो जाओ, कुछ नहीं होता। आराध्या के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना आ गया। उसने अपने पसीने को साफ किया और फिर चुपचाप अभिमान के पास लेट गई और थोड़ी देर में वो भी अभिमान को देखते हुए सो गई। अगली सुबह कृष्ण और बानी की मेहंदी और हल्दी दोनों थे। सरगम शादी की वजह से अनाथ आश्रम नहीं जा पा रही थी। सरगम को भी यही पता था कि मीरा अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज ट्रिप पर गई हुई है। सरगम किचन में काम कर रही थी, तभी हीर आई। हीर ने सरगम को देखकर कहा, मीरा से बात हुई? सरगम ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, बात तो नहीं हुई, लेकिन मैसेज आया था। हीर बोली, घर में शादी है और वो लड़की बिना किसी को बताए चली गई, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कब आएगी। सरगम ने मुस्कुराकर कहा, आ जाएगी बड़ी माँ, आ जाएगी, इतनी फिक्र मत कीजिए उसकी, बड़ी हो गई है। हीर भी फ्रिज में से कुछ निकालते हुए बोली, कैसे फिक्र ना करूं? मैंने सोचा था जब कृष की शादी करूंगी तो मीरा के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, लेकिन मीरा तो यहाँ है ही नहीं, तो एक बार फोन लगा, उससे पूछ तो सही वो कब आएगी। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और मीरा को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। करती भी कैसे, शिवाय का मन होता तो कॉल रिसीव कर लेता था, मन नहीं होता था तो वो फोन कट कर देता था और मैसेज कर देता था। दो तीन बार कॉल करने के बाद सरगम बोली, वो फोन नहीं उठा रहे। हीर बोली, एक बार और कर। सरगम ने एक बार फिर कॉल किया तो इस बार शिवाय ने फोन उठा लिया और लड़की की आवाज निकालते हुए बोला, क्या बात है दीदी? सरगम कुछ कहते उससे पहले हीर ने सरगम से फोन लिया और मीरा को लगभग डांटते हुए बोली, तू क्या कॉलेज ट्रिप पर ही रहेगी, वापस नहीं आएगी? तुझे पता भी है कृष की शादी हो रही है, सब यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं, और एक तू है जिसका कोई अता पता नहीं है, चुपचाप यहाँ वापस आ। हीर की बात सुनकर शिवाय ने तो अपना सिर लगभग दीवार में ही दे मारा और फिर लड़की की आवाज निकाल कर बोला, ऐसा नहीं होता बड़ी माँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती, कॉलेज का ट्रिप है तो कॉलेज के हिसाब से ही आऊंगी। हीर बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मैं आज शिवाय से बात करती हूँ, तू जहाँ कहीं भी है चुपचाप रघुवंशी मेंशन वापस आ जा, तेरा कॉलेज ट्रिप तो चलता रहेगा लेकिन कृष की शादी रोज नहीं होगी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और फिर सरगम को देखकर बोली, मैं शिवाय से बात करके आती हूँ। इतना कहकर वो किचन से निकल गई। वहीं शिवाय तो बुरी तरह हंसता जा रहा था। उसने फोन देखा और फिर मुंह लटकाकर कहा, ये माँ बेटा मुझे जीने नहीं देंगे। सरगम इस वक्त किचन में अकेली थी और तभी देव किचन में आया। उसने सबसे पहले सरगम का चेहरा देखा, कहीं आज भी वो गलती से किसी और को गले न लगा ले। सरगम ने हैरानी से देव को देखा तो देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने सरगम को पीछे से गले लगा लिया। एक सेकंड के लिए तो सरगम के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने देव को पीछे पलटकर हल्का सा धक्का दिया और बोली, सर ये क्या बदतमीजी है? देव बोला, ये तो प्यार है, बदतमीजी थोड़ी है। सरगम अपना काम करने लगी। उसने देव को इग्नोर कर दिया। देव सरगम के पीछे पीछे इधर उधर घूम रहा था। सरगम फ्रिज में सब्जी निकालती तो उसके पीछे पीछे फ्रिज तक आता। सरगम चाकू लेने के लिए पलटती तो देव भी उसके साथ पलट गया। सरगम ने एक प्लेट निकाली और जैसे ही पीछे पलटी देव से टकरा गई। उसने गुस्से में देव के सिर पे हल्की सी प्लेट मारकर कहा, सर लग जाएगी, हट जाइए। देव बोला, ये लगी नहीं है, तुमने जानबूझकर मारी है। सरगम भी दांत पीसते हुए बोली, तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, जाते क्यों नहीं? देव ने सरगम के हाथ से प्लेट ली और उसे एक साइड में रखते हुए कहा, कब तक गुस्सा रहोगी, सच में कभी नहीं मानोगी, मान जाओ ना, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गा सकता हूँ। सरगम ने इस बार भी देव को इग्नोर किया और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और फिर किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी देव ने सरगम की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और गुनगुनाने लगा, मन भरा नहीं मेरा सजनी, ना जाओ छोड़ के सजनी। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। सरगम ने पीछे पलटकर अपनी साड़ी का पल्लू झटका मारा तो देव के हाथ से पल्लू छूट गया। सरगम बनावटी गुस्से के साथ बोली, देखिए सर, इस तरह मेरे आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दो। इतना कहकर सरगम फिर से जाने लगी। देव ने इस बार सरगम की कलाई पकड़ी और आंख मारते हुए गुनगुनाने लगा, कहाँ जाओगी नाराज होकर मेरी जान। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस मुस्कुराहट को कंट्रोल कर दिया। देव ने सरगम को अपनी तरफ खींचा और सरगम देव के सीने से जा लगे। अगले ही पल देव ने सरगम के गाल पर अपनी होंठ रख दिए और फिर से गुनगुनाने लगा, हजी नाराज होकर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा मुझे पाएगा, क्या सरगम मान जाएगी। इतना कहकर देव ने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी पकड़ कस दी। तभी किसी ने पीछे से ताली बजाते हुए कहा, पूरा मेंशन छोड़कर किचन मिला है। जैसे ही किसी ने कहा कि पूरा मेंशन छोड़कर यही जगह मिली है, वैसे ही देव ने कसकर आंखें बंद कर ली और सरगम का तो मन कर रहा था यहीं कहीं गड्ढा खोदकर उसमें दफन हो जाए। उसकी हिम्मत तो अब किचन के गेट की तरफ देखने की भी नहीं हो रही थी। देव हल्का सा पलटने लगा तो सरगम ने देव के दोनों कॉलर पकड़कर हल्के गुस्से में कहा, शर्म नहीं आई। देव ने ना में गर्दन हिला दी। सरगम ने गुस्से में देव के सीने पर एक पंच मारा और देव फिर से पलटने लगा। सरगम बोली, मत पलटो मुझे शर्म आ रही है। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोला, तुम्हारी ही गलती है, अगर मान जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। सही तो कहा है इसने, पूरा मेंशन छोड़कर हमें किचन ही मिला है, जबकि किचन में तो अन्नपूर्णा का वास होता है। सरगम तो गुस्से में देव को देख रही थी और देव ने आंख मारते हुए कहा, अच्छा मेरा कॉलर छोड़ो, देखूं तो सही किसने हमारी चोरी पकड़ ली। और तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों की चोरी मैंने। और